To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 lutego, minęła 23. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Adam Z. na wolności. Poznański sąd nie przedłużył aresztu podejrzanemu o zabójstwo Ewy Tylman. Skarb państwa mógł stracić ponad 1,5 miliona złotych. Grupa przestępcza zamiast LPG sprzedawała stacjom gaz grzewczy. Grecja zgodziła się na kolejne reformy. Ich szczegóły razem z wierzycielami będą uzgadniane w przyszłym tygodniu w Atenach. Po prawie 15 miesiącach w areszcie Adam Z. jest na wolności. Mężczyzna oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Takie środki zapobiegawcze zastosował Sąd Okręgowy w Poznaniu. Dziś nie przedłużył oskarżonemu tymczasowego aresztowania, tłumacząc, że podczas procesu przeprowadzono już najważniejsze dowody. Po ich przeanalizowaniu sąd uznał, że mężczyzna może być skazany nie za zabójstwo, ale za nieudzielenie pomocy Ewie Tylman. Grozi za to do 3 lat więzienia, mówi sędzia Magdalena Grzybek. Z uwagi na fakt, że sąd przeprowadził już najistotniejsze dowody i pouczył stronę możliwości zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu na łagodniejszą, należy uznać, że dalsze stosowanie wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego nie jest już celowe i konieczne. Z uwagi bowiem na możliwość przypisania oskarżonemu przestępstwa zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności, obawa wymierzenia mu surowej kary nie jest już tak realna jak dotychczas. Prokuratura już zapowiedziała, że złoży odwołanie. Według prokurator Magdaleny Mazur-Prus wypuszczenie oskarżonego jest przedwczesne. Pozostało nam do przesłuchania kilkanaście osób. Są to osoby, które uczestniczyły w tej imprezie, która poprzedzała zdarzenie będące przedmiotem aktu oskarżenia. Są to osoby, z którymi po zdarzeniu korespondował oskarżony, o którym wiemy, że zmieniał swoje wyjaśnienia, że budował linię obrony i że wielokrotnie zmieniał przebieg wypadków. Poznański sąd wbrew twierdzeniom prokuratury uznał dziś także, że nie ma obawy matactwa. Sprzedawali gaz grzewczy jako paliwo LPG. Funkcjonariusze Łódzkiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 6 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawą zajęła się piotrkowska prokuratura. Rzecznik piotrkowskiej prokuratury Sławomir Kierski mówi, że organizatorami grupy byli 2 przedsiębiorcy z Radomska. Oni zawodowo trudnili się hurtowym obrotem paliwami i sprzedawali legalnie pozyskiwany gaz grzewczy jako paliwo LPG. Gaz grzewczy był sprzedawany stacjom paliwowym na terenie województw łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Sławomir Kierski dodaje, że na działalności tej grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 1 600 000 zł. W sumie zatrzymano 6 osób. Wszystkie usłyszały zarzuty. Prokurator zarzucił tym osobom kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przestępstwa o charakterze karno-skarbowym. Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 2 mężczyzn liderów grupy. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego. Liderom grupy przestępczej grozi nawet 10 lat więzienia, pozostałym jej członkom do 5 lat. Monika Gosławska, Radio Łódź. Trwający od kilku miesięcy impas przełamany. Grecja zgodziła się na kolejne reformy. Do porozumienia między greckim rządem a wierzycielami doszło na spotkaniu ministrów finansów Eurolandu w Brukseli. Grecki minister finansów Evklidis Tsakalotos zgodził się na reformy, które zostaną wprowadzone po 2018 roku, czyli po zakończeniu ostatniego programu kredytowego. Mają one dotyczyć m.in. kolejnych zmian w sektorze emerytalnym i podatkowym, a ich szczegóły uzgodnione zostaną podczas rozmów w Atenach, dokąd w przyszłym tygodniu powrócą wierzyciele. Zakończenie oceny greckich reform pozwoli na odblokowanie kolejnej transzy pożyczki z pakietu o wartości do 86 miliardów euro. Chociaż Grecja dopiero w lipcu musi spłacić następne zobowiązania finansowe wobec wierzycieli, strony dążą do jak najszybszego zakończenia sprawy ze względu na zbliżające się wybory w Holandii i Francji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To może być starożytne miasto, o którym w II wieku naszej ery pisał grecki geograf i matematyk Klaudiusz Ptolemeusz. Archeolodzy sądzą, że odnaleźli w środkowej Hiszpanii Karakce. Druiny miasta z czasów Cesarstwa Rzymskiego odkryto w okolicach Guadalajary. Starożytny geograf wymienił Karaka jako jedno z rzymskich miast na Półwyspie Iberyjskim. 5 wieków później o Karace pisał anonimowy podróżnik z Bizancjum. Hiszpańscy archeolodzy lokalizowali miasto w pobliżu Guadalajary, jednak miejsce, w którym odnaleziono ruiny, było dotąd omijane przez badaczy. Jest nim wieś Drieves. Tam w 1945 roku znaleziono 15 kg srebrnych monet, biżuterii i przedmiotów użytkowych z epoki rzymskiej. Jednak dopiero minionej jesieni miejsce to zainteresowało badaczy. Po 6 miesiącach prac ogłosili, że na obrzeżach wsi na głębokości 2 metrów ukryte są ruiny starożytnego miasta, mającego co najmniej 12 hektarów powierzchni. Dzięki użytemu do badań georadarowi archeolodzy zlokalizowali ulice otoczone rzędami kolumn forum, termy, rynek i wiele domów mieszkalnych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Sułkowska. Pierwszy wiosenny mecz Zagłębia Lubin, zwycięski spotkanie miedziowych z Górnikiem Łęczna w ubiegłym tygodniu zostało przeniesione, zatem dopiero dziś zobaczyliśmy ich w akcji. Piłkarze z Lubina pokonali Ark Gdynia 1-0. Jedyna bramka padła z rzutu karnego. Dlaczego padło tak mało goli, tłumaczy Arkadiusz Woźniak. Praktycznie pierwsza połowa oni stali na 30 metrze całą drużyną, nie wychodzili do nas. Barcelona sobie potrafi z tym radzić, ale nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie ataku pozycyjnego, żeby łatwo to rozgrywać, więc trzeba było przeczekać. Nie stracić, nie nadzieć się na głupie kontry, bo widać było, że Arka czeka na te kontry. Z rzutem karnym nie do końca zgadzał się Adam Marciniak z Arki. Mnie z perspektywy boiska wydaje się, że karnego nie było. No ale skoro sędzia gwizdnął, nie wiem, może coś było, ciężko mi powiedzieć. Tak w skrócie, pierwsza połowa słaba w naszym wykonaniu, druga uważam dużo lepsza. Szkoda, że nie udało się strzelić. W tabeli Ekstraklasy prowadzi Lechia Gdańsk z 43 punktami. Punkt mniej ma Jagiellonia Białystok. Kolejne miejsce zajmują Legia Warszawa i Lech Poznań. Obie drużyny mają po 38 punktów. Tabele zamykają Ruch Chorzów i Górnik Łęczna. Nie było kolejnej sensacji w Pucharze Anglii. Arsenal 2-0 pokonał Saton i zameldował się w ćwierćfinale rozgrywek. Tam zmierzy się z największą sensacją tej edycji, piątoligowym Lincoln. Ostatniego ćwierćfinalistę wyłoni natomiast powtórzony mecz Huddersfield z Manchesterem City. Magdalena odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Budapeszcie. Polka przegrała z Czeszką Lucy Savarzową 0-6, 7-5 i 6-7. Agnieszka Radwańska jutro rozpocznie rywalizację w turnieju w Dubaju. Jej pierwszą rywalką będzie Belgijka Alice Mertens. Przed nami Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym, w których mamy apetyt na medale, zwłaszcza w rywalizacji skoczków narciarskich. Chrapkę na medale mamy nie tylko my, Austriacy. Kibice cieszą się, bo do Lachty jednak pojedzie Gregor Schlierenzauer. Zawodnik po upadku na skoczni w Oberstdorfie na początku lutego nie startował w zawodach, ale lekarze dali mu zielone światło na Mistrzostwa Świata. I jeszcze wyniki ligowe siatkarek i koszykarzy. W Orlen Lidze wygrywały dziś ŁKS Łódź i BKS Bielsko-Białar. W rozgrywkach koszykarzy Siarka Tarnobrzeg przegrała natomiast z Polfarmą Starogard Gdański 62-70. Był to rozegrany awansem mecz 23. kolejki. Jutro w całym kraju pochmurno i deszczowo, synoptycy zapowiadają jednak przejaśnienia. Termometry pokażą w Zakopanem i Augustowie 5 stopni, w Trójmieście i Bydgoszczy 6, w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu 7, we Wrocławiu i Szczecinie 8 stopni. Trójka. Program trzeci. GH+. Love, holding you is a taste of what is. Gift from chocolate, sweet like sweetness itself, sweet like a heaven, sweet like the universe, sweet like. Zbliża się 12 minut, 12,5 właściwie minuty po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman, audycja GH Plus rozpoczęta. Audycję realizuje dzisiaj Elżbieta Malinowska, przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dzisiaj nowości. Pierwszy raz nowości w tym roku i myślę, że będziemy się spotykać z nowościami mniej więcej raz na miesiąc, może raz na półtora. Oczywiście też w zależności od sezonu, czy będzie ukazywało się dużo ciekawych, interesujących albumów, czy też mniej. Dzisiaj podsumowanie tego, co się wydarzyło na rynku fonograficznym głównie w styczniu, no i też może początek lutego. Rozpocząłem utworem z nowego albumu brytyjskiej grupy The Blue Airplanes. Zespół, który istnieje już od bardzo wielu, od wielu lat, dlatego że powstał w Bristol w 1981 roku i ta płyta, która pojawiła się dopiero co, a zatytułowana Welcome Stranger, to ich 13 studyjny album i pierwszy po 6-letniej przerwie. Oczywiście najważniejszą postacią jest, tak jak zawsze, tak jak przed laty, Gerard Langley, który jest wokalistą, autorem wszystkich tekstów, no i również współtworzy muzykę z kolegami. Co ciekawe, w składzie nadal jest Wojtek Dmochowski, nasz rodak, który jest tancerzem. Tylko i wyłącznie tańczy. Nie ma, że śpiewa chórki albo coś w tym guście. Tylko i wyłącznie tańczy. I to on był pierwszym tancerzem, a nie bez z grupy Happy Mondays, jak niektórzy być może sądzą. Sweet Like Chocolate to był utwór w wykonaniu grupy The Blue Airplanes. Teraz przenosimy się do Göteborga, skąd pochodzi Jens Lekman. Przed kilkoma dniami ukazała się jego czwarta płyta długogrająca zatytułowana Life Will See You Now i z tego albumu pochodzi jedna piosenka o jednej z bardziej radosnych, pogodnych melodii, jakie ostatnio słyszałem. A 3D printer, and he prints out a model of the tumor that was surgically removed from his back this winter. And it's rugged gray plastic, it looks lunar. He puts the tumor in his breast pocket as we head out for a beer. It's been a long, hard year for a friend who's not sure if he's close enough to be allowed to care or just be there to include you in his evening prayer. How I prayed that I could stop the pain when the pain needed more than ibuprofen. I prayed that I could take away your worries,

Horse Thief, tak się nazywa ten zespół, a utwór nosi tytuł Evil's Rising, a pochodzi z drugiego albumu tej formacji zatytułowanego Trials and Truths, a grupa nagrywa dla skądinąd znanej oficyny wydawniczej Bella Union. Teraz natomiast przeniesiemy się na chwil kilka do Australii, a konkretnie do Melbourne, dlatego że dwa zespoły, które pochodzą właśnie stamtąd, pierwszy z nich dosyć młody, dlatego że właściwie nie ma jeszcze na koncie pełnego albumu. Utwór, który za chwilę się pojawi, pochodzi z mini-albumu, który ukazał się dopiero co, a nosi tytuł Fountain of Good Fortune. To jest tytuł piosenki, natomiast chwilę później King Gizzard and the Lizard Wizard, też oczywiście z Melbourne, dziewiąty już album Australijczyków i przypominam też, że pierwszy z pięciu zapowiedzianych na ten rok. And King Gizzard and the Lizard Wizard z płyty Flying Microtonal Banana. Płyta ukazuje się dopiero w tym tygodniu. Przypominam, że to jest 9. album w dyskografii tej australijskiej grupy. Jednej z najciekawszych, jeśli chodzi o tamten rejon geograficzny. A to był utwór, który otwiera ten album zatytułowany Rattlesnake. Wcześniej również z Australii Rolling Blackouts Coastal Fever. Zespół nagrywający dla wytwórni Sub Pop. Teraz natomiast przeniesiemy się trochę do Japonii, a trochę do Stanów Zjednoczonych, do San Francisco, bowiem posłuchamy duetu Moon Duo, czyli Sane Yamada z Japonii i Eric Ripley Johnson, znany przede wszystkim z grupy Wooden Ships. Jako Moon Duo nagrywają już od kilku lat i ukazała się właśnie ich nowa płyta, zatytułowana Occult Architecture Volume 1. I właśnie z tego albumu utwór Will of the Devil i pozostaniemy jeszcze przez kolejnych kilka minut również w San Francisco w Kalifornii. Life on the road. San Francisco pozostaliśmy za sprawą grupy The Brian Johnstone Massacre. Też bardzo aktywny zespół ostatnimi czasy. Przypominam, że w zeszłym roku ukazała się ich płyta, całkiem przyzwoita. I teraz kolejna Don't Get Lost, a tytuł utworu Resist Much, Obey Little. Teraz natomiast przeniesiemy się bardziej na wschód, konkretnie do stanu Ohio, skąd pochodzi znana pewnie Państwu grupa Cloud Nothings. Ostatnio ukazał się ich czwarty album zatytułowany Life Without Sound. But it's Ain't nobody gonna tell me how to run my town. Ain't nobody gonna tell me how to run my town. Don't bring me no coffee. That ain't how it's gonna go down. Don't bring me no coffee. Ten utwór to dowód na to, że w Nashville, w stanie Tennessee, gra się nie tylko country. Grupa All Them Witches. Utwór Don't Bring Me Coffee z płyty Sleeping Through War. Na zakończenie przeniesiemy się nieopodal, bo do Teksasu, skąd pochodzi grupa Lift to Experience. I to będzie utwór nie nowy, dlatego że płyta, o której mowa, pojawiła się przed 16 laty, ale tak się złożyło, że grupa reaktywowała się w roku ubiegłym po dłuższej przerwie i promuje ten album dosyć istotny, jeśli chodzi o tamte czasy, promuje trasą koncertową. The Texas Jerusalem Crossroads to tytuł albumu, Waiting to Hit to tytuł utworu, a ja już się z Państwem żegnam i za tydzień muzyka filmowa, trochę przy okazji ceremonii Oscarów, aczkolwiek muzyka zupełnie w innym klimacie niż ta Oscarowa. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Waiting to... So low, the day begins as night sheds her skin. The aftermath of a long dark past, I'm beginning to see the light. Through drunken days and spinning scenes, and lifting the weight that God's freedom brings, until genius awakes with hungover shakes and remembers those dreams once more. tossed from bed to floor. Sometimes, somewhere, just when you think it couldn't get any worse, it'll hit you unaware, and you realize it sure as hell ain't gonna get any better. So tune into the radio and listen to the words we say. Tune into the TV show. We'll appear to show you the way homeward to the promised land. The stars did align in 1999 when we got ready for the moment to shine. With love, stars struck. On the front of the storm we shall be born. Under the red and the blue and the white, these angels will take flight. Sometimes, somewhere, just when you think it couldn't get any worse, it'll get you unaware, and you'll realize it's gonna get far worse before it gets better. So turn your heads to the starry skies above. Give those sore eyes a sight when the host of heavenly angels takes flight with crippled wings and songs to sing. Texas rock band trying to understand God's master plan. When the Lord said, "Son, tell the world before it explodes the glory of the Texas-Jerusalem crossroads." I said, "Lord, I'll make you a deal. I will if you give me a smash hit so I can build a city on the hill." He said, "Son, I will if you will." I said, "My sweet Lord, it's a deal." Waiting to hit with crippled wings, waiting to hit with songs to sing, waiting to hit the silver screen. So we approach the grand conclusion when the world receives its retribution on the eve of our destruction, standing at the edge.